أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. پرون خلاصہ د دې صورت تاسو لاندې ذکر شوی و چې صورت کې درې حصې دي. لومړی حصه 150 آیات پورې، دویم حصه 135 پورې، او دریمه حصه اخره پورې ده. په لومړۍ حصه کې تقریبا 1900 پورې احکام ذکر کړي د تدبیر المنزل او ذکر دي د قبایحو د منافقینو په منځ کې. دویمه حصه کې بیا امور د سیاست مدن ذکر کړي، سیاست مدني او رضونه وی پاغه چا چې مخالفی د رسول صلی الله علیه وسلم او د اهل ایمان اوای کوم قوایح شته د منافقین او رد په شرک باندې. نو دې ځنا فاتو یتاما پروم به حکم ذکر کړي، دا لوم به امر دی د امور د تدبیر نه چې دې ته وی اصلاح الیتاما. او په معاشره کې اصل کې یتیم ډیر کمزور و، دې وجه نه الله جل شانو دا غي ذکر کړي. سورت دی سوره نساء، او چونکه انسانانو کې دا دوه طبقه کمزورې وي چې او نساء دي زنانه دي او بل یتیمانان دي چې اکثر خلقو د دې حقونه وال حقونه غصب کول، د دې وجه الله جل شانو خصوصي ذکر د دې کوي. او نور مراد تینا د هر کمزوري حق غستل دي هغه چانه چې دا حق وي. په دې مقام کې لومبے امر اصلاح الیتامہ دے. وآتوا الیتامہ او ورکی یتیمانانو تا اموالهم مالون دا گئی چکل بالغ شی مراد دا دے، لا بالغ شوی ندے سا خرائے دے ساروار دے ناغستا پا پالنکی دے ستا پا حجر کی دے او چے داغ دا مال حفاظت بکے او چے سنگ اگر بالغ شی نو مال بوتا اس پارے. اولا تتبدل الخبیث بالطیب او ما اخله پلیت مال په بدل د حلال مال کی معنا سو اسنه چې تاسو هغه باندې لګو خروي او بیا دا غنه ډیر اخله نو گویا کې تاسو په حلال مال خپل خرو لګ دی او پلیت دی واغز داغه په بدل کې چې حرام دی ولې دا غنه ډیر وو کنه. ولا تتبدل الخبيثه دا مو وای چې کني ما دا ډیر مال واغز ته ډیر پیسې خبيث دی غسته دی اچ کم دی ورکړو هغه په ییبو اغه 2 روپے چې تم استاف پلی وی کنه نذات په یی وی حلال وی او اغه بلکه چې تیر زنا لیدا خبيث تي نه لا تتبدل الخبيث بالطيب ما خله پلیت مال په بدل د حلال مال کې خبيث حرام مال طيب حلال مال وخت به رتویل یو د خبيثو اغه طيب معنی لفظ د طيب قران کریم کې د دیار لسو سيزونو په صفت کې راغله دي، د انسان په صفت کې راغله دي، د مال په صفت کې راغله دي، د بلد په صفت کې راغله دي، د قول په صفت کې راغله دي، د کلمې په صفت کې راغله دي، د کلم په صفت کې راغله دي جمع د کلمې، د حلال صفت کې راغله دي، د سعید صفت کې راغله دي، ذریت صفت کې راغله دي، د مساکن صفت کې راغله دي، د ریح صفت کې راغله دي، د رنگ د شجرې صفت کې راغله دي، د حیات صفت کې راغله دي، د تحیی صفت کې راغله دي. او بیا د مقام کې مراد طيب نه حلال مال. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مخره مالونه داغي چې اوځه کې مالونه خپل سخه الى بمانه د مای معنی اشاره د خلکو حلوتا چې دی بلګېدل نداغي مالونه به ډیر راواغست خپل لګ مال به وسره ګټ کو او به دا هم ګډون کړل مړ سپکه د دې څه زما دي. الله جل شانی ما ته پته ده کنه چې داغه مال په دې طریقه خوري چې خپل لګ مال سره یو ځای کې. نو لا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخره مالونه د یتیمانو چې یو ذکری می د خپل مالونو څخه ولي انه کان حوبا کبیرا یقینا دا د گناه لوی دا د بوج لوی خوب لوی گناه ته وي ښه چې بیا کبیر شي. ابو هريره رضی الله عنه روایت بخاری مسلم بلکې ټولو سننو کې ابو داود نسائی بهقی وغیرہ کې چې نبی علیہ السلام فرمایل اجتنب السبع الموبقات د وو غټو غټو گناهونو نه ځان اوساته ځکه دا اکبر الکبائر دی موبق او توی هلاکون کې دی کته ډیر نه کې کلیر څه بدل ختم کی نه پاغې کې تفوس ته وشه چې الله رسول ما هن دا کوم وو غټ غټ گناهونه دي. نبی علیہ السلام و تو شمارل چې شرک بالله یو خو کفر دی شرک کول دی الله سره شریک جوړول دي دریم و سحر جادو کوڑے منتره نو دریم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجل دا نفس چې الله دا وجل بن کړی دی او مگر که په حق سره معنی به گناه یو مسلمان وجل نو دارنګي سلورم اکل الربا سود خوړل نو پنځم یې اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل نو شپږم یې تولی یوم الزحف د جګړې په میدان کې د کافر نه تښتېدل نومې قذف المحصنات الغافلات المؤمنات په پاک دامنو باندې بدنامې لګول دا و هغه ګناهونه دي چې د موبقات وي نو په یو دا ګناه و چې د یتیم مال خوري ښه انه کان حوبا کبیرا او حدیث هم د قرآن تشریح نو یقینا دا د ګناه لوی دا د بوج لوی دا د ظلم لوی وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى د ځنه دویم امر ذکر کړي چې انصاف وکړي په نکاح د یتیمانو کې کای ریدای الله تقسطوا چې انصاف به نکړي شی په یتامى په بار د یتیمانو کې هغه یتیمانو جنکه چې تاسو په پالنه کې دي راغي په حق کې به انصاف نکړي شی د ترلور د مامال لور دا نفن که هو پنکاو اخلی ما تواب لکم من النساء اغا چه حلالی استاسو دا پارا دا زنانونا کور دی مقام کی او مشهور اشکال لی چه دا شرط و جزا منز که ربط نشتا او دا شرط و جزا منز که ربط پکاری کنا چه که تاسو یریده چه تاسو با انصاف و نکلشه پا بارد ایتیمانانو کنو بیا پنکاو آلے کمی چه تاسو دا پارا حلالی دا زنانونا دو دو دری دری سلور سلور سلور پوری کولش و اصل کې وجد ارتباط وګړه درې وجوه دي. یو خو حدیث کې راغلی د بخاری مسلم کې چې یو سړی به کله د یو یتیمې کفالت کو د دره مامال ورو او تر لور به وړه به پاتې شي او مور پلار یې مړه دي او ده به بیا دا غوښته چې دې سره نکاح وکړي خو هغې سره به انصاف نه کوو په مهر کې نه الله جل شانو که یریږې چې یتیمانانو جنکو سره به انصاف و نکړی شم که په نکاح واخلم نه نورې په نکاح والا کنه نورې نشته فن کې هو ما تواب لکم من النساء دی پرېږده کنه چې پوهېږي چې زمانه ظلم کېږي بې انصافي کېږي نو مې کوه. دویم قول داو چې یو سړی به په جاهلیت کې حرې ښځې د ده چې څومره خوښه وه نو هغه کولې دا خو چې کله آیت کریمه دا راغې نو د هغې نه وروسته بیا حرمت راغی چې د څلورو نه اخوا نشي کولې تر دې چې بعضې داسې کسانو چې هیڅ سره به لس لس ښځې وي نو الله جل شانوی د څلورو نه سیوا نه شی بولې او بیا وایي چې کله یریده کله چې یریږې د بې انصافۍ نه په باره د یتیمانانو کې نو دارنګې په کار دي چې دی ویریږي په دې نکاح د زنانو کې چې بې انصافي چېته ونه کړي د دې وجه نه د څلورو نه سیوا مه کوئ. او الله جل شانو د انسان دا مشینري جوړه کړې ده که نه نو هغه ته پته وه چې دا سړی چې کله کامل دی او برابر دی روغ دی نو دې د څلورو برداشت کولی شي د دې نه سیوا نه د دې وجه نه څلور والا جایز کړي ښه چې فن کې هو ما تاب لکم نو دا په دې طریقه مربوط شو چې لکه څنګه تاسو ردی نه یریږې چې د یتیمانانو په حق کې بې انصافي به وکړئ چرته نو د دې نه مو یریږې که نه چې په نکاح د زنانو کې بې انصافي ونه کړې ښه ابن جریر دا ذکر کړی وو او یو درېم تفسیر پکې داو چې دی به د یتیمانانو جینکو باره کې چې دی ته پاتې شوې ردی په خصمانه کې او حجر کې به وي که نه پالنه کې نو دی به عدل انصاف نه کوو هو که ده به په نکاح بیا واغسته نو بیا به ورسره انصاف کوو نو الله جل شانو وایي که یریده چې انصاف به ونه کړی شی په یتیمانانو په باره د یتیمانو په نکاح یې واخله که نه په نکاح یې واخله چې ښځې ریشي نو بیا به ورسره انصاف کوې که نه په دې کې ړومبی ډېر غوره ځکه د بخاري مسلم روایت وو او دا بهتر وو چې که یریده چې انصاف به ونه کړی شی په باره د یتیمانانو کې چې په نکاح یې واخلې نو بیا به دوی له مهر پوره نه ورکوئ، حقوق د زوجیت به نه ادا کوئ، نو فنکحوا ما اصاب لکم من النساء، نو په نکاح واخلې علاوه د دینا هغه چې حلال یې ستاسو دپاره د زنانو نه، مثنا دوه دوه و ثلاث او درې درې و ربع او څلور څلور، معنا دوه کولی شي، درې کولی شي، څلور کولی شي. دا مطلب یې نه دی چې دوه دوه څلور او درې درې شپږ نو لس وي او څلور څلور اته نه اتلس وي. دا خو د عربیت خلاف معنا ده. او بعضې کسانو نه که چېرته قول نقلي په دې باب کښې نو هغه ډېر کمزوری دی، ابن ابي ليلى وغیره نه یا د بعضې شیګانو نه، او د جمهور امت اتفاق و په دې باندې. بعضې کسان په علامه شوکاني باندې دروغ وایي، ښه شته ظالمان که نه وایه، ټیک ته غیر مقلد نو دا مطلب یې نه دی چې کافر دی، ده به بیا دروغ وایه. چې هغه هم دا ویلي چې اتلسو ښځو سره وایه، کوم ځای کښې ویلي دي؟ دا کتابونه خو موږ سره شته، کوم کتاب کښې دي؟ نه، هغه قول د بل چا را نقل کړی دی، دارنګې نورو علما هم نقل کړی دی، خو د جمهور اهل سنت خبره داره چې څلورو پورې دي. بس د څلورو نه خو اجازت نشته په اصیلو ښځو کښې، حرو کښې. باقي وینځي چې دي هغه دوه سوه هم کولی شي، وینځي خو بغیر د نکاح نه ستا دپاره جایز دي. او د حرو باره کښې، د اصیلو ښځو باره کښې دا وجه د څلورو نه سوا به نه وي، ښه مثنا و ثلاث و رباع. نو فإن خفتم، نو که یرېدی الله تعدلو چې انصاف به ونکړی شی، فواحدتن، نو په نکاح واخلی یوه، او ما ملکت ایمانکم، یا اکتفا وکړئ په هغې چې مالکان یې ښي لاسونه ستاسو. که یرېدی چې یاره زه به انصاف ونه کړی شم که دوه کوم درې کومه، نو یو وکړه که نه چې بې انصافي ده نه کېږي، ولې ځان جهنم ته غورځئ. فواحدتن مانه فنکحوا واحده، یو وکړئ، او یا کفایت وکړئ، اکتفا وکړئ په هغې چې ستاسو وینځي. بیا په وینځو باندې اکتفا وکړه، ځکه د وینځو حق په نسبت د حرو کم دی. وینځو به هغه وه چې دوی به پیسو اخیستې وه که نه، او ما ملکت ایمانکم ذلک ادنا الله. دا وینځه به هغه وه چې کافرو سره به جنګ وشو، د کافرو نه به د امیر په حکم باندې کومې جینکۍ او ښځې رونیولې شوې، نو هغه به بیا تقسیم شوې په لښکر باندې، هغې ته وایي وینځي. او داسې نه چې ګنې ازاده ښځه ده او پلار لږې خرڅوي یا نورې لږې خرڅوي، لکه نن سبا ستاسو پښتنو په پنجاب کښې خرڅول شروع کړي، دا لبې کړي، دا خو اصیله ښځه ده. د هغې دا پیسې اخیستل حرام دي چا چې اخیستې دي، او چا چې اخیستې دي ټول عمر سپېره ګرځي، ښه دا سپېره مخې نیولي، دا خو ناروا دي. هغه نه وو دا نه چې ته دې ځای له دا بوځې. وینځه ځان له حیثیت لري، وینځه اصل کښې کافر یي، وروستو بیا مسلمانه شي هغه ځان له خبره ده، خو ظاهره خبره چې د کافرو ښځې هم کافر یي که نه، چې جنګ ورسره کېږي په هغې کښې ونیولي شي او د هغې نه راشي د مسلمانانو ملک ته. نو د هغې ځان له احکام ذکر کوي په احادیثو کښې او په فقه کښې. نو دا د حرو د اصیلو ښځو باره کښې حکم دی. نو که یرېدی نو یو اوکې اصیل، او که نه په وینځو باندې کفایت کولی شئ نو، او ما ملکت، او ما ملکت مانا وکتفو ما ملکت ایمانکم، اکتفا وکړئ په هغې چې مالکان یې ښي لاسونه ستاسو. ذلک ادنا الا تعولوا، دا خبره نږدې ده دې ته چې بیا به ظلم نه کوئ، ظلم به نه کوئ. ګوره دا عول معنا دې مقام کښې څه دی؟ جور دی. دا اکثر مفسرینو په نیزه دا خبره نږدې ده دې ته الله ته جورو چې بیا به ظلم نه کوئ. ولې چې یوئ نه د بې انصافۍ صورت به نه راځي. بعضې کسانو دلته معنا غلطه کړې ده، دا خاندانی منصوب بندی والا بعضې مولان چې هغه کافرو په پیسو اخیستي وو، نو هغې معنا کوي وي ذلک ادنا، دا خبره ډېره نږدې ده چې ته یوه وکړې الله تعولو چې ستا به ډېر بچي نه وي. دا الله تعولو دا معنا نه ده، ته په عربي لغت نه پوهېږې. عال یعولو په عربۍ کښې په یولس معنی راځي، او باقي په معنا د مالا، میلان کول، زیاتې کول، ظلم کول، غریب کېدل، درنېدل، دارنګې د عیال خصمانه کول، دارنګې غالب کېدل، دارنګې سختېدل، دارنګې سفر کول په ځمکه کښې، دارنګې عاجز کېدل، دارنګې یو معنا په کښې دا وه چې اولاد دېرېدل. وایي تا چې دا یو معنا واخېسته دا لښتې پرېښودې نورې، نو ته پوهېږې په عربیت دا کوم ځای کښې راغلي دي؟ حدیث کې دا تشریح راغلې وه او که نه صحابو کړې ده، که تابعینو چې د ځانه کوي. بلکې که هغه معنا وې دا ته چې کومه وایې نو هغه د عال یعولو نه راځي. ټیک ده چې ماده دغه ده، خو هغه د عال یعیلو نه راځي، یا د عال یعیلو نه. الله تعیلو یا الله تعیلو به ویلي وو، الله تعولو به نه وې. د عربۍ په لحاظ، د دې ژبې په لحاظ دا معنا ستا غلط ره، لغت کښې دغه معنا نشته. الله تعولو دا چې ظلم به نه کوئ، او بل مخکې سره مناسبت نشته. مخکې سې وفرمایل که نه، که یرېدی چې انصاف به ونه کړی شئ، نو خبره د بې انصافۍ د زنانو شروع ده، نو دې ځای ته څنګه راله خبره چې ستاسو به بچي ډېر نه وي. او حدیث د قرآن خلاف راځي، حدیث کښې خو راځي نبی علیه السلام ویلي وو نکح الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. دا سي خزيو کې چې مين ډېرې کوي او دا سي خزيو کې چې بچړي وروړي مين څنګه ډېرې کوي مور او پلار ته وګوره کنه کدا غي کور کې تعلق برابرۍ نور بهم سيدا مطلب یې نه چې ته په ټي یارانه کې خپل بندي دي په قران او سنت کې ولا متخذات اخدان ولا متخذي اخدان پټه یارانه حرامه ده جنې د الګ سره پټي خبرې کوي غپ لګي یا الګ لګي دا غي سره دا حرام دي نو حدیث څه مطلب دی دا حدیث معنا دار چې دا غي مور او پلار ته وګوره کومور دا ټیک ده چې خزه په داسې ځای کې وکړه چې ستا خوښه یې دا نه چې ستا خوښه نه یا د هغه طرف نه هم رضا پکار ده او د هغې په بنیاد باندې انشاءالله را به شي وروسته سورې احزاب سورې نور کې چې احکام د پردې ذکر کېږي دا اجازت ته چې یو سړی یو جینۍ کویدن کوي هغې ته وګوري کتی شي وته هغه محدثینو بابونه تللي دي امام ابو داود وغیره چې بابون النظر الی المخطوبه خو په دې شرط باندې چې رده دا اراده چې زه په نکاح کلم لکه جابر رضی الله عنه زما یو جینۍ ته اراده و چې په نکاح کلم نو کوم زبو ته پټې دم مطلب دا رکه څه زه یو نه مانو تر دې چې ما ولیدا یو نظر می ولیدا چې مې ولیدا نو بس بیا مې په نکاح واغستا نه هو ټیک ده خو اځه نه چې صوفي صاحب ګیره منګزه یا بل ولاله د غلطه سوټ بوټو یاره ته هم په دې نیت باندې ولاله کنه حدیث کې دا راغلی دی یو بل ته وي چرته یو ته په دې نیت باندې کته شي چې په نکاح لري نه ته بل کول شي سوباله بدر کې ته بل کول شي څنګه به بله وکړې د هغې نه دا خو دروغ وایي که نه وایي ځان لختې مو بوته کوه دروغ وایي یو سړی داسې دی چې هغه واقعي ګوره د دې نیتونو نه الله عالم دی دا پته ماته نه لګي چې دا انسان ګوري په کم نظر ګوري هلک دی ښځه نشته او هغه په دې نیت باندې وکتل چې را دا جینۍ زه کوم الله سره معامله ده هغه غلط نه و مونږ په چا باندې غلط ګمان نه شو کولی او ظاهر به مونږ دا وایو چې بار بار ورته سره ګورې خو یو ځل لیدل کافي و که نه چې ستا نظر پرې ولګېده او ګوره د دې نه هم دا پته لګي چې دا مخ پرده ده که د مخ پرده نه وي نو ولې جابر رضی الله عنه كنت تخبا ولا حزب وتپټیدم چې دا غیر مخ پرده نه مخ کولاو نه بده بیا پټشیو خو دا مخ پرده ده او دې مطلب دا نه چې خامخا با غرا غوړی ګوري بورتا نه دا چې موقع پیدا کی چې پاغه موقع کې دا غیر مخ ویني نو دا ټیک ده مخ ته کدي شو د قایص اندازه د مخ نه پته لګي ابا دې کسان په ګلا دا وي دې مخ پرده نشته خو به ان شاء الله روز راشي هر چا چې دا ویلې دي احناف کې چا ویلې دي خبره کمزورې ده قبل چا ویلې هدايه والے ویلې او قبل ویلې خبره کمزورې ده ولی مخ دا په انسان کې داسې دی چې دا غیره د قایص پته لګي په مغولو کې هم ویني چې د مخ پرده پکې لاړه وال وسره نور پرده پکې کمزورې رااله بیا بیا پکې سي دی خو بار صورت دې مقام کې الله جل شانو دا ټکه ویلو چې الله تعالی حدیث کې راځي نکه الودود الولود دا سي خدي سره نکاح وکي چې ډېر مینه کوونکی او ډېر بچی روړونکی مور خپلار ته وګوره کدا غي یو بل سره تعلق پوري او برابرۍ کنه دی بومي اکثر په لور باندې اثر غوړي د پلار او د موري کدا غي یو بل سره جنگ جګړي یو بل سره نه لګي لور به هم د شانتي د خاور سره او دا مور او پلار ته وګوره کدا غي بچی ډيري د دې جنه بم بچی ډيري زکه وی الولوده چې ډېر بچی رولون کی فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة زب قیامت کې ستاسو په ډیروالي فخر کوم ښا ابا دې کسان وی چا څه ډیر شنه څه ډیر خوم نه دی ویل کنه چې د څه کار نه وي ولی د دې په نظر کې ډیر دل هغه په کار دی چې هغه هاي تعلیمو کې ډاکټران ته جوړ شي انجینران ته جوړ شي خیر دې کوم مسلمان نه ویلې ونی مسلمان مسلمان بچي پاغه باندې فخر کوي په ډاکټرانو په دې سيزونو نبی له سلام فخر نه کیږي په امت کې ډیر شيو مسلمانان ډیر شيو چې د عقیده سه یو اخرت منو او ډیر کړه ته یو سړی هاي تعلیمو کې هغه نظریاړو غلطه شي هغه لاړ شي د جهنم کاندې ته ورځي نه دا یو خپل خاصه نه جی دا ختمانه بکې دا غین انکار نه کو چاته انکار کړل خامخا به تربیت کې کړه یو پلار شل بچي هم دا غي تربیت کړي خپل وس مناسب نو تربیت بکې هړم به خبره ودای چې مسلمان دی دا برستو خبرې چې د دنیا یو کار کسب یا تعلیم هنر انګلیش او بل څه وته خیم دې د پاره چې سبا دې پاغه په وړګټي دا غین موږ انکار نه کو چې هغه دې وته کې خارستو خبره ده ځکه د مسلمان نظریه دای چې دې بچي زما مسلمانینو دنیا په تقدیر د الله به ولور کوي ته په دې خپل معاشره کې بلا کسان داسې وګورو تا چې هغه تعلیم خو څه کوي چې سکول مخې نه لیدلې او هغه سره دولتونه دي مالونه دي او هغه خلک چې هغه اوچتي اوچتي ډیګری کړی دی هغه یو سټډي ناشتي وتا او پبلک سکولونو کې په 2000 روپیا په 3000 روپیا نوکران دي تا خو دې خبره نه چې تا خامخا دې لرا وستا چې نه دې په کونه کې دا پراته ها ٹھیک ده وکته تعلیم دا غیر موږ انکار نه کوو د دنیا بل پېښو ته خو یا بل څه ته خو خړوم به وګورې لمی خړوم به بدلی چې پاغه باندې پوهی چې مسلمان لاړ شي د دنیا نه نبی رسول سلام فخر به مسلمانانو کوي په کافرونو کوي چې نظریه غلطه وا نو به هر صورت حدیث او نسو د سن 1930 نه مخکې په دا دنیا دا دوره دور تیر شوی دی. په دې کې د چا دا نظریه نه و راغلی چې بچه دوهی اچي، بس دوه ماشومان په کار دی وي. دا خو مارتیس ولګېد 1930 کې، هغه دا خبره دنیا ته راوباسله او په مسلمانانو ملکونو اپلای کړه. خپلو ملکونو باندې وروستو هغې د مجبورۍ نه اوس دا استعمالي، د مجبورۍ نه دایي چې کوئی ایجوکیشن دی او پای کې جنکیم چې اوم جماعت ترسي او تم ترسي بالغانی، نو دا هغې نه هغه مسلې مخې ته رالی چې دی خو په دې پروا نه وه چې زنا وشو او بچې مخې ته راځي، خو په دې یې پروا وه چې تعلیمي حرج راغی. نو د هغه تعلیمي حرج دپاره هغې دا شی مخې ته راوباسو. ته خان ادمي منظوفین خپلو ملکونو کې نه اپلای کوو، هغې خو یې موږ لکه پرېډ رول په کار دی چې په مسلمانانو حاوي شو څومره چې ډېرې نوکوي، او هغې دلته کې دا شی شروع کړو. نو سو د بدقسمتۍ نه سمولان هم داسې شته ولې په هر دور کې دا شته، په هر دور کې داسې کسان مخې ته راځي چې هغه د علم او د دین او د قرآن او د سنت په نوم باندې داغي، هغه ورسره ملګري شو کنه، هیلې پیسې ورکولې فلوس یې ورکول، او هغې به وي زموږ ډېر خلوص دی د مسلمانانو سره، خلوص ملوص نشته، فلوس دې پراتري په جیب کې، پیسې درکړي، ډالرې درکړي، نو هغې به لګیا وو دا کار به کوو. دا په هر دور کې شته. حدیث کې نه راځي، نبی علیه السلام وایي دجال سره به اویا زره هغه کسانی علیهم الطیلسان، چې دا شنش نه پټکي شنش نه صادرې وي مولان وي ښه، او یا زره مولان وي چې لامیان به سوري دامیان وي ختن وي، او یا زره مولان به ځي میدامیان اړو دغه نه دی خولي چې دا به او یا ایر به وي که او یا کیر به وي چې سوره بور پسې رواني، خو دا په کې هغه مولان دي چې او یا زره به رواني. نو په هر دور کې داسې شته ښه، نو هغې ولګېدل، هغې خوشحاله کړه، هغه انګرېز مارتیس یې خوشحاله کړه چې ډېر ښکلی کار دی کړی دی، دا خو ډېره ښه نظریه ده. او بیا به یې دوه بچي دغه کړو، نو د هغې نه وروسته مصنوعي طور باندې بند کړو، اچې بند نکړو نه یو بچه ته ایکسیډنټ وکړو مړ به شو بل بلې ونې شو، بیا به دی وي چې څه چل وکړو، بیا وله بند هم نه ورته چې څه وکړو. ډېر داسې شته وایي ښه دانه چې سوره ډېري، او موږ ته د انبیا او سنت مخې ته پراتې دي ښه. محمد رسول الله سلم ویلي وو، بار بار ترغیب ورکړو، او قرآن کریم هم دا ترغیب راکړی دی چې کوروالې جماو دارنګې نکاح دې صرف د لذت په خاطر نه وي، بلکې په دې کې دې مقصد دایي چې الله تعالی پاکیزه اولاد درکړي. تب په دې تمه باندې چې الله مالا راکي، قرآن کریم دا ویلو، او مخیم تاسو ته تیر شوی وو چې وبتغوا ما کتب الله لکم، ما کتب الله لکم کې یو تفسیر دا و کنه چې هغه بچی چې پاکیزه دی دا هغه سوال وکړه د الله نه، لکه څنګه چې زکریا علیه السلام ویلو حبلی من لدنک ذریه طیبه، چې الله پاکیزه اولاد درکړي کنه. او چې سوره ډیر نو چې څومره ډیر نو دوره ده، حرامي که یو وي نو دا وبال لیکه حرامي، کافر چې یو بچی موبایل لري، او مسلمانان بچی کې 200 وشي کنه ناغه د فائدې ده، کړه هغه نه سی واشیم د فائدې ده، چې سوره ډیری کې نه د فائدې ده. ذالک ادنا الله تعالی، دا خبره نزدې ده دیتا الله تعالی چې تاسو به ظلم نکوي بیا په زنانو باندې، ولی یو دنو چې ګڼه خو بیا به انصافی راشي کنه، تا خلق نه دلی دلی چې کړي بلو کی بیا هغه یې تراشه نه وي، دا سوره لوی ظالمی بیا پیدا ده دی چې تا ځان ته حلاله کړې ده دا ښځه دا لومبنۍ یا دا دویمه، نو دا د الله په نوم باندې تاسو حلاله کړې ده په نکاح باندې، نو د الله د نوم خیال وساته کنی الله به تباه کړي. او بیا کله چې لاله دویمې نه اولاد وشي د لومبې نه، یا لومبې ته خو داسې ګوري بیا وله خواله نه ځي، اکله کله سره شرطونه لګوي چې را زه به ګورې لس ورځې نه درځم، یو ورځ به دا کوم دین دی، یو شپه د هغې نه یو شپه د دې روز چې تار دی تېرې، خو د شپې خو قسم وکړه تا څنګه قسم نه، قسم پتا لازم حدیث کې را دي کوم سړی چې داسې ظلم کوي چې هغه لږ یو زنانه هغه اوچته کې او بله زنانه لاندې کې یو لذي او بل فتو ضرو حقل معلقه داسې پرېدي، نو قیامت کې که دې ډېر حجي صیب دی او دې پابندۍ سره مونځونه کوي، دې ذکرونه کوي، دې تلاوتونه کوي، دې درسونه کوي، خو قیامت کې چې راځي نو دا یو طرف به غورځېدلي ګزن به والي، دا ظلم یې کړی دی کنه. دا سړو وړه خبره خو نه وه، نن دنیا په دې کې اخته ده، او بیا دا ظلم ډېر کېږي چې هغه یوې له ډېر څه ورکوي بلې نه ورکوي، دا هغې د پاسه ظلم دی. او بیا هم هغه په مخ لاس راخي زه مسلمان یم، موز مې وکړو دعا کوم، په دې دعاګانو باندې الله تا نه بخي تر څو پورې چې تا حقوق نه ادا کړي، دا حقوق دي که بیا فرض که ستا واقعي هغې سره نه لګېده نو په کار چې طلاق ورکړې ختمه کړي، چې ستا د ملک نه وځي نو دا خبره به ختمه شي، نو طلاق ولم نه ورکې ظلم ده کړی، دا کوم ظلم دی، دا کوم زیاتې دی، دا ډېر زیاتې شته. او بلکې بعضې زنانو پکې دا ویلي هم دي ښه چې موږ دې خپل خاوند ته ووایې چې خیر دی نور سنه په دویمه شپه باندې یو دوه ګنټو له خو ماله راځه، وی هغه وایي چې نه هغه هم نه راځي، یو دو ګنټو لم نه، دا سوره لوی ظلم دی. داسې ډېر ظالمان شته په دنیا کې ښه. قرآن کریم وایي ذالک ادنا الله تعالی، دا نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم نه کوئ، خره دې مطلب دا نه د قرآن کریم د آیت کریمه. او دې ټکو واتو النساء صدقاتهن نحلا، دې ځنه درېم حکم ذکر کوي چې مہر د زنانه حق دی دا بغیل ورکه ادا به مخکې مخکې ورکه دا پکار دی چې تاسو سره لا نزدېکت نه کړی دا غینه مخکې غیل ورکه واتو النساء او ورکه زنانه او تصدقاتهن مہرونه دا دی نهلا فرض دی پتا سو باندې دا پتا سو فرض دی نهلا ابن قتيبه وی دا نهلتن معنا دا فریضتن دا فرض دی پتا او چاوی وی نهلتن معنا عطیتن دا ڈالے دا دا ڈالے دا معنا سو دا ڈالے پر شکل کی ولور کا خوشالے کا یا زجاج نہ معنا نقل و مظہری خپل تفسیر کی وی نهلتن معنا دینم من اللہ شرع دا قانون دے چې الله حد دے شریعت کړه دې مقرر کړه دې دا الله قانون دې دا الله دا قانون خلاف ورزي بنکه اه تم نساء صدقاتهن نهله او مہر چې څه ویلی شي کنه پکار دادی چې دار زمانه مناسب مہری تر اوسه پورې او خبره را روانه او اوس مغشت چې او کم 500 روپۍ دي وای ردی خو سلور سو وکاله شو دا یو کم 500 روپۍ پاغه زمانه کې وی چې پاغه او کې په 500 روپۍ باندې توله سرو په 2 روپۍ باندې توله سرو او یو کم 500 روپۍ او نن مې یو کم 500 روپیا باندې خو امر پینځه اگې کی په یو کم 500 روپیا څه کیږي او دلته کې پکې باز کسان نشي څه سادهګان پکې مې چې استاد ما خو دې دغه نه مخکې مخکې ولا یو کم 500 روپیا ورکړې 500 روپیا بولا ماته ما یو بدل ورکې کنه چې شی برابر شي دا کنه څه شي دې راغله دې او ته الله بنده وای دا غي دا مطلب خو هغه مولانو ما عوامو له ذهن کې دا کینولو چې بس مہر په دغه یو کم 500 روپیا کې نه په کار دي چې څومره مہر تا مقرر کړې دې اغه د پیسو په شکل کې دی کله کالو په شکل کې دی نو مخ یو لورک کني خوشاله کا چې اوس را سره پیسې نشته او استاد په ما حق دی دا چې کله ما سره پیسې لاس لاله سره وړم به دا کوم دا دغه حق دی کنه زکه یو اتو النساء صدقاتهن نهله هو کاغه په خپل خوخه بخي فاین تو ابن لکم نو کاغي خوشاله شي تاسو نه ان شیء منه پس سی سره داغه نه نفسن د خپل زړه په اعتبار سره معنا بداتی با محاوره فَإِن تِبْنَ لَكُمْ مَعَنْ شَيْئِمْ مِنْهُ نَفْسَا نُكَدِي مَا فِيُو كِي تَاسُ تَدْ سَسِزْ دَاغِنَا پَقْبَلَ خَخَا سَشَي تَاسُ تَدْ پَقْبَلَ خَخَا مَعَفْ كِي دے با محاورہ مانا دا سی ملے جی چه فَإِن تِبْنَ لَكُمْ مَعَنْ شَيْئِمْ مِنْهُ نَفْسَا کچر خوشال جی دا زنان استاسو نا پقبل زلو سو بخی تاسو تَدْ آغِنَا تَدْر کی نو اللہ وی بیا پا کتال مکو دا سر پر جائز دی او دا حقیقت ته چې د خزې د خاون په منځ کې کم جوړ راشي کنه نو د چې ولکم مہر ورکړل چې هغه د هغه حق دی او ما غریب ولګي هغه ته قربان کی خچ خیر دې ستاسو ضرورت ته قرض دې در باندې دار دا پاغه کې ولګوا نو الله وي ستاره پر حلال دي چې په خپل خوخه در کوي ستاره طرف نو باغه باندې زور نه وره فقلوه نو خره بیا هغه هنی ان په خوشاله سخا هنی کوئی مبارک تا او هنو اطعام چې پای کې الله برکت واچي هني ان په خوشاله مری ان چې موافقی د طبیعت سره یا خان جام والا مری هغه ته وي سریع الهضم او کثیر الفوائد چې هضم کې خوي دارنګ فواید په ډیرې دینه دا پته ولګی دا چې زنانه کمال خپل خاون ته وبخي دا غین حلال مال بل نشته چې هغه په خپل خوخه ورکی په خپل خوشاله باندې کنه علی رضی الله عنه لوی او کس راغلی نه کثیر وي په ما بیماری ده نه کېګم هغه ته پیدا سي کار وکړه چې یو روپۍ خو چې په خپل خزه د خوخه باندې درکې یو روپۍ وای یو روپۍ ته وغواړل چې مال راکړه کته سری په خوشاله دل درکې نو یو روپۍ هغه راواخله په هغه روپۍ باندې خو زمانه کې غبین انسانو نن سبا خو سل روپۍ به منلې نو پای غبین نه والا چې غبین دې پر واغستو نو بیا په سوره فاتحه وایې د پاتې چوفې کبي نو دې باران وګورا هغه سره غړې کاغه اوسکا ستا په بدن کې کومه بيماري هغه به ختم شي ولي تا تلور شفاګانې راځه مکړې یو خدا چې د خزې د مال بارکه الله وی کلوه هنی امریا دې کې برکت دې دارنګ دا سریع الهضم دا دې کې الله ستاسو وجود د پاره پیدا چولې نو دویم دا چې تاغه سره غبین غټ کو د غبین بارکه رستو براشي ان شاء الله سورې نه حلګي یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس شفاء د پکې نو درین تا په دې سره د باران وب غډې کړي ونزلنا من السماء ماء مبارکا د اسمان وب کې الله برکت چولې دي نو سلورم تا په دې سوره فاتحه وې د دې او نوم دې سوره الشفاء دې کې الله شفاء چولې ده ځکه مونږ اکثر کسانو ته وایو ما شومان بکله دم لراوري کله زنانو مو سوره فاتحه په خپل وایې د الله بندگانو کنه دغه خو الله دوره زوره چولې دي چې بعض علماء په تجربه کړی دي په دې سوره فاتحه باندې. علامه سیوطیو کتاب اوس نن سبا لري په خبر نوم چاپ دي تفسیر جلالین والا الرحمه فی الطب والحکمه عربی کې پاغي کې وی وی دا سوره فاتحه چې 111 ځله په یو جرنده باندې وې چا دینې به کولایږي تب داغه تجربه ای والله علم پاغو چې اوسل یو له ځله په جرنده وای جرنده دې کې الله دوره زور یې خره نو سوره فاتحه وایا په خپل بچوې د موا په خپل کور والے د موا په ځانې د موا کنه نو ګورې وی سلور شفاګانې راجم شوي چې راجم شوي بیا به مرز دې ته چې ټینګ شي مرز به وي تختی دی هغه دې زه پوری چې وګورې درې احکام ذکر شو خو بیا وته ګورې واتم نساء واتو الیتام ورکه یتیمانانو تام والهم مالون داغی رستو د بلوغنا ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ما خله پلیت مال په بدلا د حلال مال کی ولا تاكلوا اموالهم او مخره مالون داغي الى اموالكم چې او ذکر تاسو د مالونو خپل وسخه انه كان حوبا كبيرا يقينا دار گناه لوي يقينا دار ظلم لوي وان خفتم او كيريده الله تقسطوا في اليتامى چې انصاف به نکړې شه په بار د ایمانانو جنکو کې فانکحونو پنکاح واخلے ما طواب لکم من النساء اغج حلالی تاسو تا دا زنانونا مسنا دو دو و سلاسا او دری دری و ربا او سلور فین خفتم نکا یریدائے اللہ تا دلو دا چین صاحب دو نکلشے فواحدتن نو یو واخلے پنکاح ما ملکت ایمانکم یا گزارو کے پاغی چی مالکانی خلاسو نستاسو منوین زی ذالک ادنا اللہ تعولو دا خبر نزدید دی تا چې تاسو به ظلم نه کوي وات النساء ورکه زنانو ته صدق صدقاتهن نه مہرونه داغي وات النساء صدقاتهن ورکه زنانو ته مہرونه داغي نحلا فرض دی فرض فرض دی یا نحلا عطیه او ڈالے دا یا نحلا قانون دی دا الله چې اگر علی گل دے فین تبن لکم عن شیء منه نفسا نو کدا زنانا مافیو کی تاسو تا د سسیز داغینا پخپلا خوخا فکلوه نو بیا خره هغه حنی ان په خوشاله سره مری ان خ انجام والا